हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? 12वां भाग। विस्फोट में माउंट टैम्बोरा जितना पत्थर और धूल तो नहीं निकला, पर जो निकला वो एकदम बुलंदी के साथ निकला। उस विस्फोट की आवाज़ कान दहलाने वाली थी। विस्फोट की आवाज़ सभी दिशाओं में हजारों मील दूर तक सुनाई पड़ी। अगर क्रैकटोहू का विस्फोट कंसन से में हुआ होता तो समस्त अमेरिकी नागरिक उसकी गूंज को सुन पाते और साथ साथ कनाडा और मेक्सिको में बहुत से लोग भी उसकी आवाज़ को सुन पाते। ज्वालामुखी से निकले पत्थर और धूल 3 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैले। यह टेक्सास के क्षेत्रफल से अधिक है। विस्फोट से इस द्वीप के चारों ओर समुद्र के पानी में कंपन पैदा हुए, जिससे कि सुनामी पैदा हुई और जावा और सुमात्रा के तटों पर 120 फीट ऊंची लहरों ने तबाही मचाई। इससे हादसे में 163 गांव तबाह हुए और लगभग 40,000 लोगों की जानें गईं। इस विस्फोट में वायुमंडल के उच्च स्तर पर टैम्बोरा विस्फोट जितनी राख तो नहीं फैली, उससे पृथ्वी भी इतनी ठंडी नहीं हुई, पर हवा में राख को धरती पर आते आते 3 साल का वक्त लगा। उन 3 सालों में हवा में राख की मौजूदगी के कारण पूरी दुनिया में सूर्यास्त की लालिमा बहुत सुंदर दिखती थी। वर्तमान काल में दक्षिणी अर्धगोल में सबसे भयानक ज्वालामुखी का विस्फोट कैरिबियन समुद्र में स्थित मार्टिनिक द्वीप में हुआ। इस द्वीप के उत्तर पश्चिम में माउंट पोहले नाम का एक ज्वालामुखी पहाड़ है। अतीत में इस पहाड़ ने कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाया था, परंतु फिर अचानक अप्रैल 1902 में उसमें से धुआं, राख और गैसें निकलनी शुरू हुई, क्योंकि हालत कोई बहुत ख़राब नहीं थी, इसलिए लोगों ने सैन पीरे से पलायन नहीं किया। सैन पीरे उस द्वीप की राजधानी थी और वह माउंट पोहले की तलहटी में बसी थी। लोगों को लगा कि अगर माउंट पोहले से लावा निकलेगा भी तो पहाड़ के आकार के कारण वो सैन पीरे की ओर नहीं बहेगा। इस वजह से आसपास के गांवों के लोग अपनी सुरक्षा के लिए राजधानी सैन पीरे में आ गए। पर 7 मई को एक धमाका हुआ। माउंट पोहले में नहीं, परंतु माउंट सुफ्रियर में यह ज्वालामुखी एक द्वीप सैन विंसेंट पर स्थित था, जो मार्टिनिक द्वीप से 100 मील दक्षिण की ओर था। माउंट सुफ्रियर के विस्फोट में करीब 2000 लोगों की मौत हुई। अब मार्टिनिक द्वीप के लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि जो दबाव माउंट पोहले को परेशान कर रहा था वो माउंट सुफ्रियर के फटने से कम हुआ होगा। उन्हें लगा कि जल्दी ही माउंट पोहले पूर्णतः शांत हो जाएगा और फिर अन्य लोग भी सही पीरे में आराम से जी सकेंगे।